صدق دروز دكاو دوستيتو برامر بفساد يأجوج ومأجوج او چيروكيك شارستانيت بنياد دنيت لير وسرنجي مسلمانانو ايوي خوشويس رادك يشم بو اويك لزنجير وتاري هنگاونان بو آينده يكي باش آينده سازيو بأميد وجيان دريجه پيدا دينو دمويل روانگي امسي چيروك قرآنيوا بهمو مسلمانان بلهم اسلام آيني خمخواردن لآينده ام قرآنه ايما بو اوهات وكا ايستاو آينده من پيكو ببستيتوا چيروكا كاني ناو قرآن چيروكي اميد بخشن چيروكي هستانوان چيروكي هنگاونانن چيروكي يكم شارستانيت بنياد نانره بي عقيده يكي دامزراو إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بعقيدة شارستانية بن يادن ري بآين شارستانية بن يادن ري قرم رفايتي خالي بن لعقيدة وبيرو باور ناتوان ببن بخاوني هيت شارستانيتك بعلم وزانست وزانيار يكي شونخون يكي موسى وخضرو ماندوبون وبرسيار كردنكي شارستانيت بن يادن ري مروفايتي رزقار دكري وهروها چاكسازي لناخي خوو دس بيكرنكي ذو القرنين وستانو برامبر بفسادو بريني دستي گندلو گندلكارانو دروس كردني سدو بربستيك لبرامبر ستمدا بيناي شارستانيتي بيدكري امستاكا هرمه کمانو مروفایتی به شواز یکی گشتی لبردم هر رشی دارو خانده ایا نک آینده ایسته خو منو من دالکان من آینده هیچی نو توش یک دیار نیا لسر لم ساعت وقت دا لم ورزه دا بتایبتی که ورزی پاییزه لم ورزه دا جانی ایمه کوملگای کردواری ایمه براستی یک پرچه لو هرمی گلستانی کردستان دا که خاکی که خواهی پروردگار بمبارک ناوی بردوا بو با خاکی قیرانستانو بو با جگایک براستی وکو هلورینی گلای پاییز گلای امیدو گلای گشبینیو گلای آینده سازی لای تاکو خیزانو کوملگای کردواری ایمه حل دواره بو چون که لدوائی نمانی ام تیروانین قرآنی بو آراست کرنی کوملگا لدوائی اوی که مروف و مروفایتی آراست دکریت بشیوازی که دی که دوائی اوی که هول گرا بتایبتی کار لسر وکرا مروفایتی هلوشین رید بتایبتی لسی بوارده بواری یکم که هول دراوه اگر ویستید شارستانیت لدل لمال لولات یکان ایلی هنگاوی یکم تیکدانی خیزان هلوشانوی خیزان واکردن لآفرت و لدائک شانازی با دائکایتی و بمنالبون و بپروردبون و نکات هنگاوی دوم تیکدانی فیر کردن دان لماموستا پکخستینی علم و زانست و زانیاری بکجی یک دادانی قطابی و ماموستا بواری سیم خستنی پیشنگ دان لپیشنگ و پیشوایان و نمانی رمز و کسایت یکان بتایبتی رمزی آینی بتایبتی وارثانی پیغمبر صلی اللہ تعالی علیه و سلم خوشویستانم بو اما بست سرنجی ایو راده کشم که جیانی مروفایتی لسر زویده لجیر سایو سیبری او ده سلاته که امریکا سر پرشتیاری دکاو جیهانی داگیر کردوو شهرستانیتی تیک داوو جیهانی مروفایتی کردوو با قیران رنگ بلین کواو لکویو ام گرفتو قیرانا سری حل داوو سرنشتان رادکیشم بو برنامه یک لکنالی الجزیرا یک اگل برنامه دیارکانی بریتیه لشاهدون علی العصر افرت یک بناوی جیهان سادات خزاني انور سادات و مقابله دکره لیده پرسن انور سادات چون کجرا بو کجرا لولام دادالت اواره که گراوا زور غمبار بو نهات سر سفره لیم پرسی بو نایی وتواسم لبينا أورو أمريكا فرنسا بريطانيا لقلم دانشتن نخش الرقاية كان بيبو بومنو بولات كم ولاتي مصر كدبي يكم ولاتت دبي برسي كيتو دبي أو خلقية الزليل ببن لبرسيتي دا هنقاوي دوم دبي خلق بون خوين دواري بقريتوو پروسی علم و زانست و زانیاری پک بخری هنگاوی سیم پیوست درگای بدینی بکریت او خالچی لدین پاشگز بیت او لگلی دا امت بی بیک او همی توشی تفرق بکید و تی لگل اوی که امپیلانه هیا من لپیش اوی که امت کم بزلیلی دبینم کشتنی خومی تیدا دبینم که فعلا خوی که سری گندلی بو سری استموستم کاری بو سری خوشی که خوراو حالی مصریش ببینه نک اوسا ایستا جیان لسر قبرستانو لناو گورستانو لسر زبلدان جیانو ملتی که دوا کوتو بو چون که پشت لسیستمی شارستانیتی قرآن کراو براسی امید لناخی امت در کراو گل کرا بکویلو بچو ساوا ليرا وأمتي مسلماني كدو شيار دكينوا وكأركي محراب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كبراستي همان بيلان دوبارة دبيتوا دوبارة دكريتوا بسر أم ملتا 40 مليون دا كخاوني هيج آلاو ناو ناو بانجيك نيا لأو رودا بداخوا لهري مكمان دا لدواي بستو أوان دسع الحكم خو بدستی خو بلان و پاشکشی لزانست بچاوی سردبین ره و گرفتو قیرانی زانستو پکوتنو پاشکشی زانستی لحرم دا زنجی که زور مترسی دارو و خریک براستی سرطاکانی نگدر کوتو بلکو قرقراغی گرتوین رجی هجاری دو سال پیش استا کمتر لصدا پنج بو استا لصدا چوارده و لصدا پانزه رجه بیکاری رجه لیک جیابو نوا لماوی سی سال دا لانجامی او گرفتو قیرانو نادادگریو ستمی که های لخودی هرمکمان دا رجه هلوشانی خیزان فعلا سال بسال خوزگم بپر تورانو سری خو هل گرتنو امانی گنجان که دزانین که روی لهندران کردوه گرفتو قیرانی که دی که مروفایتیه همو امانه پیمان دلید براستی او سیاستی که او رو حکم مروفایتی دکات اوی که دیوی مروفایتی نخرندوار بید مروفایتی نوشیار بید مروفایتی برسی بید مروفایتی نی پرجیت سر بنیات نانو هستانوه او سیاستی که براستی که امریکا سر پرشیاری دکات زالو چند تینوی خوینه او اونده تینوی هجار کردنو دزینی نوتو سرخانو جرخانی مروفایتیه بازاری او لشرو لجنگ دایا لبگیجی یکدادانی امتانو احزابو همو شارو تنانت گندکانو کسایت یکانش دایا چون که بازاری او بوگرم دبی که مروفایتی و شیار نبید بله خوش شویستانم بیم خوش همو لایک من لروانگی ام پیشکی و جاری که دی که با آینده خو من هنگاو حل بگرینو ببرچاو رونی و هنگاو با آینده من بنین لیر و پیامک آراستی همو لایک من دکم که پیویسته ایم وک امتی رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم برچاو من رون بیت که لبرانبر گرفتو قیرانکان دا چون ما ملب کین آیا اما چون روبروی ام همه گرفتو قیرانه ببینه و خوش شویستانم ولاتی صین یک شکل دهنانکانیان بریتی بو لا دروس کردنی شورایک که یک شکل لحوت سرسرهین رکی جیهان لدوای دروس کردنی شورای صین سی جار صین شوراکی بزین را روشن نو خاککی وو خلککی دا جیر کراوا ازانن بو ولامکی بریتیا لوی که سینیکان وایان زانی شورا دیان پاریزه نیان زانی حرسی شوراکان اگر پروردن نکرین برتیلیان پیدا دریو درگاکان دکنو ازیتی دشمنکانش نابه حتا وک بسر قلاک دابن الیر و براستی پیامک راستی همو دایکو باوکان دکم همو ما مستایانی پرورده زانکو پیننگاکان دکم کلو هرمدا اوی پشت جوخرا و پرورده کردنی بنیادی مروفا پرورده کردنی شخصیتی مروفا پرورده کردنی عقلیتی مروفا اوی که فراموش کراوا براستی للاینی ده صلات و بریتیه لا پرورده کردنو دروس کردنی متمانو باور بخوبونو لسرقاچی خوراوستانو حبی نشتیمانو حتا دوائی بلکو وکو سینیکان دلین ایمهاتین وامان زانی بنیاتنانی حجر اقوى من البشر بلام نخیر دوائی حالی بوین بنیادنانی مروف لپیشترا لبنیادنان کواتل لیروا پیام یک آراستی تاک بتاکی کوملگای کردواری دکم گرب معنوه لبرانبر حلورینی گلاکان چون بچاوی سری خومنده بینین لورزی ام پاییزدا فتاو نخوشی و نارحت یکانی ام ورزش اگر بعقیده رو بروی نبینوا اگر وک اصحاب الكهف نچین رویوا لبرانبر یا ران وستین اذ قامو فقالو برا وستایو بدن جیشی دلیرانو انهم فتية آمنوا بربهم انجا وزدناهم هدا اگر وکو اوان ران وستین و بعقیده یکی دامزراو ای گنجی خوشوستم اگر وکو یوسف درگا کانت لی داخراو خو یوسفی گنج زانی درگا کانی لی داخراو بلان بو پل عمالی درگا کانی دا بو هنگاوی حلگر بو درگاکان لکات یک دا بچاو بجوی آگا دار بو و غلقت الابواب دست برداری آینده خوی نبو بلکو با امید و بثق و متمان و بخوای خالقی آسمان و زوی جیاو هنگاوی حلگر کواتا دست با عقیده و بگرین او روزمنی فتنه یا بی عقیده یکی دا مزراو نتوانین براستی لیر دا خومن را بگرین بتایبتی هیرش کردن سر دین من شواندنی عقیده من هیرش کردن سر شریعت من بچاوی سر دبینین خوشویستانم هرمی ایما کشو جیرو گرفتی زانستی هیا کشو جیرو گرفتی هجاری هیا کشو جیرو گرفتی خالیتی جیرفانو کاسو قاسی هیا کشو جیرو گرفتی روبروبونوی سرمای زستانو ورزی پاییزی هیا برمیلکان من خالین خلچک لیر و لوی با جه بجه کردنی همان پیلانک که ولاتی مصری پیکاول کرا لیر و دیانوی امتی مسلمان مشغول بکن بعالمک لعالمکان اسلام و دیانوی امتی اسلامی مشغول بکن با دیموکراسیتی که بوگنو زور رزی و خرابو دیموکراسیتیک نهامتی نماوا مگر اوی بعث نیکرد بی کابا و ملت لبرسی کردن شانازی با دیموکراسیتو با علم و علمانیتو بکره ملت برو لادینیو برو او ببره لیر و امتی مسلمان دبه تا مزروی قیامت بی تا مزروی شریعت بی تا مزروی دینی خواهی پروردگار بی تا مزروی حلالیم اوی پیغمبری عزیز حزی لیکرد و ایمش تا مزروی اوین بای پیتان دلیم ایو تامزروی برازم چه دستی گرتون ایمش تامزروی اسلام و قرآنین تامزروی آوین تامزروی شیرین تامزروی گوشتی حلالی وشترین خلکی کش بیزو با آوی زیراب و دکات بیزو با براز و دکات چه دستی گرتوا بلام او اوانن بخیالی خاویان واد زانن او امتی که برسی کراوا اوانی که وطیان جرخانکان پرن دفتر دولار هر اوانن برپرسن لبرسی کردن هر اوانیشن برپرسن لپکوتنی زانست و زانیاری لمولات دا بای امتی مسلمان دوی برچاو من روم بید لبرانبر او پیلانه دا عقیده چی دامزراو من هبه بله خوش شویستانم ام پاییز پیام و آمشگاری پیه بمانو به همو لایک من دلی پاییز بهاری ایمان داره بهار راست ورزی که هموان لی سودمنه بن بلام بهاری راست قینه منو توی مسلمان پیغمبرکه من دفرموه برای مسلمانم خوشکی مسلمانم بهاری دلت بهاری مالت بهاری بندایت بندایتیت ورزی پاییز بو چون که پیغمبری خواه دفرموه امتکم لم ورزده پیوانی کن که پیاوچاکی شون سوارچاکی روشن فرمیسکی شویان هیا عارقو مندوبونو کوششو کولندانی روشیان هیا شوی که دریش بو خوتن شوی که دریش بو سجدو بندایتی بو رب العالمین کردن شوانی پاییز او شوانه که امتی رسول الله راز و نیاز لگل پروردگار آدکات امتی پیغمبری خواه صلی اللہ تعالی علیه و سلم گمانی تیدانی هموان دلمان تنگا هموان غمبارین بلام خواه پروردگار پیغمبر کمان آگادار دکات وو سرنج بن چی پیدا فرمه قرآن ده فرمه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اي محمد ايما دزانين ضلت تنبوة ضلت تنبوة بويك دوتري برامبر برسالتك برامبر بشخصيتك برامبر بو بلاني بو امتك الدكري بلام خواي پروردگار ده فرمه بمحمد بيغمبر بهمان شي وبو امتك شي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين اي محمد لبرامبر اوانيك تانو تشر لإسلام كددن دلين اسلام آيني شي كونه پرستيا دلين اسلام آيني تاكو پيوندي بجيانا ونيا پيوندي بدولة دارية ونيا ايو بلين سبحان الله ايو بلين الحمد لله ايو بلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ايو الشواني پايز آودان كنا وبسوجده بخواي پروردگار ايو دل نياب وكو صحابي پیغمبري خواه صلى الله تعالى عليه وسلم كچون مدينة او كاد ما يتدابزي خواهي پرودگار فرمي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات صحابة احزاب عن ليكو ببوا دنيا لهن رابوك آلو سات وقت دا خواهي پرودگار فرموي ليستخلفنهم في الأرض دتان كم بس حاكمي سرزوي وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او ديني خوالي رازي او ايو بيوي بابندن لسر او ديني جيجير تانكم او ديني جدكم بحاكم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ترسكتان بودا قورم بامن وبآسايش بمرجي يعبدونني عبادتي منكن نخلص كن ندورين نترسن تاشكشينكن شانازي بإسلام وكن نكو نجير هيمني اواني كداني دين ما بشيوينن خيزان ما لك هلوشينن يعبدونني لا يشركون بي شيئا طاشان دفرمي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إطاعي خواهو بيخن بربكن نيوشكان تانكن روجو بقرن دس بديني خواهي پروردگارو بقرن آلي ردا إيوه رزقار تانا بي خوش شوستانم هلوريني قلاكان بو نيوبون ويا بو هستان ويا بو پاقبون ويا بو جاريكي ديك السوزبون ويا منو توی مسلمان لناو قیلان کند آسوده دبینین لناو هوری رشد بفری سپی دبینین دل نیاین ام هلورینو ام فقیر بونو ام نداریا اگر لسر آینی پیروز اسلام دامزراو بین اگر براو تبابین بتایبتی برا یعنی مسلمانم امتی کردی مسلمان پیغمبر من علیه الصلاة والسلام نمونه یک دینیت او دا فرمه گلای پایز چون حال دوره اگر ایوی مسلمان دست لنیو دستی یک تریب کن هنده دستان لنیو دستی یک تری دایا گناه کان تان وک داریک روشی تور راب وشی نکا گلا کانی زرد بو بی آوا گناه کان تان حال دوره کواتا تاچی مسلمان خیزانی مسلمان کوملگای مسلمان بتایبتی همو خمخورانی اسلام همو دلسوزانی اسلام همو بانخوازانی اسلام همو کسانی شون کوتی قرآن و سنت هر یم کمان پیوستی به برایتی هيا پیوستی به دسلنی و دس یکترنان هيا پیوستی به وهای بو یک دی بجین لا لا یکتریب کینوا گلا خزان بو خزن بونا گلا خزان باران به دوای خو دادینه ام خزانه تو چندن به دوای خوی دادینه ام تو چندش سوزایی و سوزبون و خرمن به دوای خوی دادینه که وقت برای مسلمانم ایم دبی همو لایک من بزنین ورزی تغییر و تبدیله بامونو توش نخ من گارین بامونو توش اهمت من گارین بامونو توش اورگ لدین داری من بینوا بامونو توش همو لایک من رقو چینه و لانین به تایبتی کمالگای کردواری من زور پیوستی به برایتی هیا استا لهمو کات زیاتر ام ملت پیوستی به برایتی هیا پیوستی دست نیو دست یک ترنان هیا پیوستی بوا هیا بلی نابوستم استم کاران پیوستی بوا هیا جیر وشیار عاقل بی نامی وشیاری ما وصای مدرس بخوین نوا گنجکان چن وشیارانه پیمان دله برهمی نا وشیاری داگیر کراوین برهمی نا وشیاری خوراکمان براوه برهمی نا وشیاری گندلکاران قوتمان د زینو پیشمان پیدا کنن کواتا د حستان علم زانست و زانیاری به خاک و نشتیمانی خومن من خوش بیه دشی یکتر نبین خوینی یکتر هلای همو من پیویست حرام بیه تکچونی همو مالکانی خواه و کعبه لامن اهون بیه نک خوینی برایک گنجیک مسلمانیک کسیک برایشین بای خوینی ام ملت دبیل یکتری حرام بیه مالی ام ملت دبیل یکتری حرام بیه بلام کوتا پیامم اویا اگر من لناو امامتا حالیب کم لسر تو پیویست بلی سبحان الله اگر ایو نتانو سبحان الله دایکانو خوشکان پیویست بکیشن بدس یعنا بلین راب وست امام حالت کرد کواتل لیرو امتی مسلمان دبی دمی کراو بی چاوی کراو بی بلام لشوینی خوی دا بلین خیر لشوینی خوی دا بلین نابوست مستمکاران او کاتب بیگو من بن وشیاری لولاتا برقرار دبی كواتا أمتي مسلمان ناترسي بتايبتي ما مستاياني عزيز غاندي دلي ما مستاي ترسنوك قتابي و أمتي ترسنوك ترودادكات زانستان خوش بوي هانيان بن گر لمالو لشقامو لخلندرگاكاني شابين نابي پروسي پروردو فيركدن پكي بكوي بلکو هاندانو فيربونو پروردكدن گرنجي پيبن چون كامولاتا بزانستو زانست خوازان آودان بي يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله بناوي برزد بصفتي جوارد لدواكم خوايا پاك داويني مريم بپاك داويني خوي آفرتكاني ايمش وك او پاك داوينك يا الله اي رزقار كريم موسى وقومك اي امي ايمش رزقارك خوايا اي اوزاتي درقا كانت ليوسف كردوا درقاي اشكوتد لمسلمان كان كردوا يا الله درقا كاني خير لم امتب كروا خوايا قنجا كان من بباريزا يا الله شفاي نخوش كان من بخوايا اي اوزاتي شفاي ايوب الدا شفاي نخوشي ايمي مسلمانانيش با خواي پروردگار لدى وكارم عقبتي پيركامان بخير بيارا خواي پروردگار اي رزقار گري كشتكي نوح خواي كشتي هريم كمان آوي تهاتوا خلقانك داري وكوني بكن يا الله رزقاري بكا خواي دمو دستي وانا بشكينا چاويان كوركا زمانيان لالك يا الله او كشتي من كنكن او ملت من بدينكن خواي پروردگار توشي دردي برسيتي وفقيريانك اواني سروت وساماني ام ملتيان دزي وددزن خواي اواني ازانن فارو سروت وساماني ام ملت لجرخان كان خواي تدردي برسيتي وفقيري بسر خوانو مالو من داليانا بيني يا الله ام هريم من برلاشتي وادانيكي خواي پروردگار درگا كان علم وزانس وزانياري من لبكيتوا خواي پروردو فرقدن پكينك خواي خزانه كان من پاريزا شرف وناموس من پاريزا مالو من دال من پاريزا دايكو باوكو من پاريزا اللهم آمين.